राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2056, 1 मार्च सन 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, अहमदाबाद। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। परमात्मा सब जगह सामान्य रूप से सदा ही परिपूर्ण विराजमान है। वे सदा ही एक रूप से ही रहते हैं, सदा ही, उसमें कोई विकृति कभी आती नहीं, कभी आती नहीं, आएगी नहीं, आवेगी नहीं, संभावना ही नहीं है। दसों दिशाओं में वही है, हमारी अपेक्षा हमारी दृष्टि से 10 दिशा कहते हैं, 10 दिशा है नहीं उसमें। हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और आवत दिशा पांच आवंत दिशा एक ऊपर एक नीचे ऐसे 10 दिशा मानते हैं। परमात्मा सबके दिशाओं दिशा सभी अंतर्गत है, जिसके ऐसा पार असीम अनंत परमात्मा है। और परमात्मा के अंश अपने हैं, वो परमात्मा है, सबसे एक रूप से विराजमान है, परिपूर्ण एक रूप से। और ऐसा विलक्षण है कि उसके चरण भी वही है, मस्तक भी वही है, नेत्र भी वही है, हाथ भी वही है, सब एक जगह है। वहीं दीपक दिखा दो, वहीं भोग लगा दो, वहीं नमस्कार कर दो, वहीं पुष्प चढ़ा दो, वहीं यही वही। और सबके लिए सामान लेते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, और सब पर पूरी तरह दया है, सब पर कृपा समान रीति से है, एक समान रीति से। जो प्रेम से उसे प्रेम शरण होता है उसको शरण लेते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय ये वदन्ति तमाम भक्त्या मयि ते तेषाम्। वे मेरे में, मैं उनमें हूँ, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं और अपने स्वरूप से सदा एक स्वरूप। इस तरह से भाई बहन याद रख गए, सब्जी परिपूर्ण है समान रीति से। है उस अशुभ है होनापन, ये होनापन ही उस अशुभ है, सब है। आदि अंत जन अनंत के का सारे कारण सो जही जुग न सो रहे तही जग प्रकट हो गए। जहाँ भावना से करता है वहीं प्रकट हो जाते हैं। सर से प्रहलाद जी के लिए खंभे में प्रकट हो गए, जहां कहीं प्रकट हो सकते हैं। गोपिका लेके मधुबन में कहीं प्रकट हो गए। ताशा मध्य में गोपिका बैठी रही, उसे बीच में प्रकट हो गए। सब जगह सामान्य थी, उसे परिपूर्ण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं वे समान रीति सबसे व्यापक है, जहां प्रेम हो प्रकट हो जाते मैं जाना, मैं जाना, मैं जानता हूं इस बात को। इस बात का मेरे को पता है क्यों, जिसके हृदय में प्रेम है वे सबसे जानते देखते जहां चाहे वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो ये छिपी हुई बात नहीं है, सब सामान्य बात है। इस वास्ते आप हर समय भगवान को याद रखो, उसका ऐसा विलक्षण बात है कि याद रखे बस। अच्छा स्मृति बात रही ना, केवल याद मात्र से सब काम से हो जाएगा, और उनकी सेवा पूजा और कुछ नहीं। ये याद उसे याद रखना, भगवान है सब जगह है, याद केवल है। याद मात्र से आपका सब काम कर देंगे, केवल याद रखो। इस वास्ते भगवान ने प्रार्थना ये करो, हे नाथ अब भूलू कभी नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, मेरे स्वामी मेरे नाथ मेरे प्रभु। ये प्रेम होने में मेरापन है एक खास कारण है। प्रेम तपस्या आदि से ही होता और नहीं होता, प्रेम अपनापन से होता है। अपनापन अपना कपड़ा अच्छा लगता है, अपनी चीज रहेगी अच्छी लगती है अपनी, क्यों भगवान अपना है, उनसे ही हम पैदा हुए। हमारा जो स्वरूप दिखता है उसी सत्ता से ही दिखता है। हम जो है ऐसा मानते हैं उनकी सत्ता से, वो सत्ता स्वतंत्र है। हमारी अभिव्यक्ति उसी से ही हो रही है, उसी से ही हम जानते हैं हम हैं, हम हैं, ये संसार है। उसी सत्ता से स्वतंत्र कोई नहीं है, स्वतंत्र कोई नहीं, स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, उसी सत्ता से सबकी सत्ता है। इससे सिद्ध होता है उसे, जैसे वृक्ष के फल होते हैं, फल होते हैं, हम समझते हैं ऐसे वृक्ष होंगे, फल होते हैं ऐसे वृक्ष है, ऐसे हम लोग जैसे उनकी सत्ता से हम सिद्ध होते हैं, ऐसी उसकी सत्ता है। सब में है, सब जगह है, और परम दयालु है, परम सुहृद है, परम प्रेमी है, उसके समान दूसरा कोई हुआ नहीं। ना तत् समावस्थाभ्यधिका कुतो अन्या लोकत्रयेभ्य प्रतिभा प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव, प्रभाव जिसका अप्रतिम है, समान प्रभाव और किसी का नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है वो हमारे हैं। हम छोटे से छोटे और पुकारे वहां के वहीं आ जाएंगे। गाया कोई विशेष समझदार नहीं, परंतु गाया ओंकार करती वो भगवान आ जाते। प्रेम भी अपनापन प्रेम मेरे है, गाया भी समझती मेरे मेरे मेरे मेरे समझने से, बस अपनापन। आप पढ़े लिखे होग, आप शुद्ध होग, अशुद्ध होग, अच्छे होग, मंदे हो, कैसे हो, याद केवल भगवान की याद गिरी, अश्वत स्मृति मात्र है, याद रहती मात्र नहीं। समुष्वे तारक पुष्पे न चंद्रमा वस्त चंदुना अच्युत स्मृति मात्र सात्वक कर समूह। प्रसन्न हो जाते हैं याद मात्र से, हरदम याद रखो कृष्ण भगवान है, भगवान है, भगवान है। हमारी गलती ये होती है कि भगवान की जगह संसार को देखते हैं और संसार को नहीं मानते, वो संसार को ही देखते हैं, भगवान को नहीं मानते कि संसार ये भगवान है ही नहीं, और संसार रूप से है भगवान ही, नहीं मानते नहीं मानते। मानने वाला को वैसे ही है, नहीं मानने वाला को काम करते सभी प्रकट नहीं होते, स्वयं प्रकट होकर नहीं होते, परंतु उसका पालन पोषण संरक्षण एक रूप से करते हैं। जैसे जल है वो सबकी प्यास बुझाता है, भगवान को माने उसकी प्यास बुझाता, भगवान को बिल्कुल नहीं माने नाश दिए उसी में बुझाती, बरोबर बुझाता है। अन्य जो भूख मिटाता है उसे बरोबर, चंद्रमा सूर्य प्रकाश बरोबर देते हैं, नदियां समुद्र आदि सब स्नान करने के लिए बरोबर दे, किंचित मात्र फर्क नहीं। जमीन रहने के लिए स्थान देती है सबको एक समान, ये आस्तिक है नास्तिक है, भगवान को मानता है न मानता है, खंडन करता है मंडन करता है, कोई परवाह नहीं है। ऐसे भगवान की स्थिति हुई क्यों रचना सब सबके समान बरोबर, सबो हम सरू होते सो समान है। और एक बात विलक्षण है कि मनुष्यों पर दया विशेष है, मनुष्य अगर भगवान को याद करे तो भगवान विशेषता से प्रकट होते हैं, वे समान रीति से सब समान रीति, परंतु मनुष्य एक उसका अधिकारी है, इस वास्ते कब हो करी करुणा नर दे ही देते इस बिंद हेतु से नहीं, सब सराज लक्ष्य जुड़े तो क्रम से सब आती है, पर बीच में मनुष्य भी देते हैं जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए कि ये अपना कल्याण कर रहे, इसलिए बीच में अवतार धारण करते हैं। परम शुद्ध परम दयालु ऐसे अपने खुद अपने हैं। एक आश्चर्य की बात है कि मनुष्यों पर विशेष दया रखते हैं, इनके लिए भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि ये मेरे को याद करे, स्मरण करे, जहां स्मरण करे वहां बस ढूंढ जाते हैं ना मेरी तरफ, ऐसे कृपा हुआ है। ये जितने संसार में बड़े बड़े देवता है, बड़े राक्षस है, यक्ष है, यक्ष है, किन्नर है, तरह तरह के देवता है, उन देवताओं से विजय करके भगवान पर मनुष्य पर कृपा जाता है, मनुष्य भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। सृष्टि का वर्णन आता है तो गाय प्रकट की तो भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रसन्न हुए, गऊ में सब देवता आकर रहते हैं, गोबर में लक्ष्मी जी रहती है, गौमूत्र में गंगा जी रहती है, उनके नेत्रों में सूर्य चंद्रमा रहते हैं, उनके नेत्र नखूनों में नाग देवता रहते हैं, ऐसे सब देवता रोम रोम में गाय में है, और गाय को पसंद किया तो गाय में है, उसे फिर मनुष्य पर किया तो मनुष्य में भगवान बहुत विशेष रूप से है। इस वास्ते मनुष्य होकर भगवान का भजन करते हो बहुत जल्दी प्रकट होते भगवान, भगवान की विशेष कृपा है। इस वास्ते मनुष्य मात्र को भगवान को याद करो, केवल याद करो, केवल याद बस, अशुद्ध स्मृति बात है ना, ये से स्मरण मात्र है ना, जन्म संसार वंदना विमर्शते, केवल याद करने से विधि विद्या की जरूरत नहीं, आप जैसे मानते हो वैसे याद करो, केवल याद कर दो भगवान ने, परमात्मा है हमारे, हमारे परमात्मा है, ऐसे प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, अपने मानो, अपने मान कर याद करो, स्मरण करो, इस वास्ते हर तब याद रखना। सबसे उत्तम उपाय शरण, जैसे कन्या आप देते हो तो वो उसी की हो जाती है, ससुराल की, फिर भूल जाती, याद ही नहीं रहता, दादी परदादी बन जाती है, वो याद ही नहीं रहती मैं भी कहीं और जगह ही पैदा हुई हूँ, ले आई हूँ, मेरा है पुत्र है, बेटा पोता है, बेटा है, परिवार है, सभी माँ हूँ मैं। इसी तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, दूसरी याद ही नहीं आवेगी मैं भगवान का ही हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, केवल ये भगवान को मान लो, अपना है मेरा भगवान, मेरे भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। जैसे बड़ा सीधा साधा बालक माँ को कहता है मेरी माँ है, माँ मेरी है, क्यों है, क्यों है, ये शंका उसे होती है, माँ मेरी है, बस है मेरी, क्यों है शंका आपकी रहती, वो शंका नहीं होती, मेरी है, माँ है, मेरी है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें पिता ही, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें वह, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें वह धन संपत्ति, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आपको जो बढ़िया धन लगे वो धन परमात्मा ही है, एक बुद्धि आप कर लो सब में परमात्मा है, परमात्मा है, वासुदेव सर्वमित्र से महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा है, सबके लिए समान रीति, जितने भाई बहन कोई भी भगवान है, भगवान है, हरदम जहां देखो सुनने, देखो सुनो समझो विचार करो, जहां परमात्मा है, परमात्मा है, चौदिश आरती, चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और दूजा है ही नहीं, आप से आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सब जगह भगवान को देखे, निहाल हो जाए वो, अरे भगवान के शरणों को शरण हो जाए, भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, एक एक भाई एक एक बहन समझ सकते हैं मेरे भगवान, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, जैसे बालक एक माँ को अपनी मानता है ना, इसलिए भगवान को अपना मान लो, मेरे पिता माता, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु शिक्षा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, ऐसे भगवान के चरणों के शरण होकर भगवान को ही माने, सबसे भगवान दिए, बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, बहिरंत से भूताना मजम सरासर भी भगवान है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण समरूप है, समूह सर्वभूत नवे देश, ये भजन थे तो माम भगते हो मई थे देश साभ्य, मेरे में मैं उनमें हूँ, ऐसे भगवान को हर समय हर समय हर जगह देखो, हर जगह परमात्मा देखो, आपके सार्दम साथ में रहने वाले भगवान ही है, अपना दूजा कोई नहीं है, ना धन रहता ना संपत्ति रहती है, ना वस्तु रहती है, ना परिवार रहता, कोई अपने साथ में भगवान रहते हैं, आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में तो भगवान साथ में, मित्र लोग जाओ भगवान साथ में, ब्रह्म लोग में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान हरदम साथ में सबके, अपने अपने प्यारे भगवान है, परमात्मा मेरे, आप कृपा करके केवल मान लो, केवल मान लो, स्वीकार करो है भगवान है, भगवान एक कायदा है, संसार तो जानने में आता है, भगवान जानने में नहीं आते, मानने में आते हैं, मानने के बाद में जानने में आ जाते हैं अपनी तरफ से, सो जाने देव देव जनाई, जिसको भगवान जना देते वो ही जान सकता है, अपनी शक्ति से भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को मान सकते है, भगवान है मेरे है, भगवान मेरे है, ऐसे अपने मान लो, वहीं प्रकट हो जाएंगे। तो देख लोगे, जान लोगे, समझ लोगे। भगवान की प्राप्ति के लिए आप अपने को अशुद्ध मत मानो, अयोग्य मत मानो। कृपा करो, ये कृपा, आप कैसे पापी हैं, कैसे दुराचारी हैं, भगवान को याद करते ही भगवान अपने हैं। वे पाप ताप भगवान सब दूर कर देते, वो अशुद्धि सब मिटा करके शुद्ध कर लेते। भगवान भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, सब कह सकते हैं। बालक जितने होते हैं अपनी माँ को माँ कह ही सकते, सब सबका अधिकार है माँ कहने का। ऐसे भगवान को मेरे भगवान है ऐसा कहना मात्र जीव का अधिकार है, मनुष्यों का विशेषता से मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। भाई और बहनों, भगवान मेरे है, भगवान मेरे। जैसे मीरा बहन ने कहा, मेरे तो गिरद रघुपाल दूसरों न कोई, भगवान मेरे हैं। ऐसे सब जितने तुम हो, सब छोटे बड़े बालक बूढ़े सब कैसे भगवान मेरे। बदमाश में आए तो सबसे मिले, सबसे अलग अलग मिलेंगे, सब सब सबसे एक भगवान सबसे मिले। वे जितने ब्रजवासी में अयोध्यावासी समझते मेरे से मिलते, भगवान मेरे से मिलते, भगवान मेरे से सबसे भगवान मिलते हैं। तो सबके भगवान है, अनंत रूप, हजारों रूप, लाखों रूप, करोड़ों रूप भगवान विचार है। अरे पूरे पूरे से इतने अनेक रूप होने से कोई कम हो जाए इस बात में है, एक रूप से रहते हैं। सब पर बरोबरी कृपा, सब मोरी बराबरी दया, जो जिसे मन प्रेम से उसको वैसे ही प्रेम से स्वीकार करते सदा सदैव सदैव सदराथ में रहे। इस वास्ते एक एक भाई एक एक बहन भगवान को भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, केवल मेरे हैं। भगवान ही अपने अपने, और कोई अपना नहीं है। शरीर देखो छोटा था, बदल दिया बदल दिया, भगवान अंदर बदल हो जाता है। हर एक चीज करती है, नष्ट होता है, साथ छोड़ देते है, भगवान साथ नहीं छोड़ते। सगवन पुराना नहीं होते, सब है प्रेम पूर्वक सबको स्वीकार करने के तैयार बैठे भगवान। मेरे है, मेरे है, मेरे है, मेरे है। सबसे उत्तम साधन शरणागति है, मैं भगवान का हूँ। हरदम ये शब्द भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। किसी जाति का हो, किसी पंक्ति का हो, किसी कौम का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, संबर मोरी दबा दे बरूबर दया सवरम प्रेम भगवान अपने। एक एक भाई हृदय से मानो भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे। सबको अधिकार है, कोई भी भगवान के लिए विमुख ना हो, कितना ही दोषी हो, कितना ही कैसा ही हो, भगवान सबके हमारे भगवान है। मेरे तो गिरद रूप दूसरा ना कोई, जैसे मीरा बहन ने कहा ऐसे सब कह सकते। ऐसी बात नहीं, मीरा भाई बहुत विशेष प्यारी है, आप नहीं हो ऐसा नहीं है। आप भाव बनाओ, भाव भावग्राही ना सब बरूबर बोल। आप किसी जाति के हो, कैसे ही हो, भगवान के हो। ये जाति भांति का अभी अपना व्यवहार संसार का है, भगवान तो अपनापन है, अपनापन अपने है। भगवान मेरे हैं, साक्षात मेरे हैं। सब मात्र प्राणी कह सकते हैं, मनुष्य विशेषता से ऊपर नीचे बाहर भीतर ऊपर नीचे मौज में मस्त हो जाओ, भगवान को अपना करके खुश हो जाओ, खुश भगवान अपने हैं। आप हम योग्य नहीं है ये भाव उठा दो। संसार में तो अलग अलग मिलेगी, वस्तु भी अलग मिलेगी, धन भी बरोबर नहीं मिलेगा, सबसे मिले तो एक को मिलेगा, अरे भगवान सबको मिलते हैं, किसी में कमी है ही नहीं। कमी करके भगवान से निराश नहीं होना, भगवान की सब आशा रखो, भगवान मेरे हैं, ये बात खूब समझ लो, मान लो, कृपा कर दो कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे तो मेरे तरह उपाय दूसरा नहीं, कोई दूसरा कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी सहसुराशी भगवान हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। हृदय से भगवान के समान है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के। सत्संग करने का उद्देश्य यही है कि सब भगवान को अपना माने, अपना अपना माने, भगवान मेरे है। संबंध आपके मध्य पिता मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, भगवान हमारे। समय हो गया हमारा, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे सब सब सब एक स्वरूप से। आप मानो, भाई मानो, बंधु मानो, कुटुंब मानो, पति मानो, पुत्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, चाहे मानो, भगवान मेरे है, मेरे है, मेरे है, ये मान लो, सब ठीक हो जाएगा। निशंक निर्धक आप कैसे ही हो, भगवान मेरे हैं। बालक मल मूल से भरा हुआ है, कादे से भरा हुआ है, माँ को माँ मानता है, मानने का लगे तो है जो ही बैठ जाते वो नहीं विचार करेंगे। ऐसे आप भगवान ही हो, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान वो नहीं बैठे वार्ता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।